Sommartid, så skön och kär. Man på besök i jorden är, att liv och glädje sprida. Den svarta mull är klädd i grönt, och varje gren med löv så skön. I skog, i lunder, vida. Var skönhet stor i morgonstund, då solen börjar gå sin runt, och sig i öster höjer. Då vaknar alla turerna och dagen börjar med nytt hopp.